राम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज आश्विन शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 2 अक्टूबर 2003 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम जीव विनाश किस वंश है ममशो जीव लोक जीव भूत सनातन गीता कहती है ममशो जीव लोक जीव भूत सनातन काल से ये मेरा ही अंश है मम एव अंश मम अंश नहीं मम अंश मम एव अंश मम अंश प्रकृति नहीं है कौश अंश ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सूर से हम स्वयं परमात्मा अंश है ये प्रकृति का अंश शरीर शरीर प्रकृति का अंश है हम परमात्मा का अंश है प्रकृति भी है भगवान की ही अपरा परा दो प्रकृति है ये भगवान की है तो भगवान के सिवाय कुछ नहीं है क्यों प्रकृति को अलग सत्ता नहीं की दी है आपके आपके स्वभाव का भेद नहीं होता और अभेद भी नहीं होता आप अपने स्वभाव को ऐसे अलग कर नहीं बता सकते और बता भी सकते ये पृथ्वी है मैं अलग हूं परंतु पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये अपने से अलग नहीं है अहंकार को अलग कर नहीं बता सकते और जीव को अलग बता नहीं सकते तो स्वभाव और परमात्मा एक ही है तो सिवाय परमात्मा के कुछ है ही नहीं वो हमारा परम पिता है तो खास चीज हमारे को क्या करना है हम पिताजी के हैं ये स्वीकार करना स्वीकार करना नहीं केवल हमारे अपने पैदा पिता नहीं है शरीर तो प्रकृति का है पर हम तो परमात्मा के ही है सबसे जाना सब छोटा बड़ा बूढ़ा जवान सब परमात्मा के ही है परमात्मा के ही है स्वयं परा प्रकृति है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार है ये अपरा प्रकृति है तो हम परमात्मा के खास अंश है खास परमात्मा मम एव अंश मम एव एव होता है प्रकृति मिली भी नहीं है अध्याय के कृष्ण अनादित्वाद परमात्मा अयम अभ्य शरीर स्थो भी गौनते न करो दिनते शरीर में स्थिर रहता हो भी कथा देता कर्ता भोगता नहीं है तो कर्ता भोगता मिटाना नहीं है स्वीकार ही नहीं करना है अपना बल दिया है गुणा गुणा शुभ भरते थे नान्य गुणे भरता इंद्रिया इंद्रिया से वर्तन थे, हमारे में ही नहीं। तो इसको अपने स्वीकार न करे, बस करता भोगता पण अपने में नहीं है। करता नहीं है तो भोगता भी नहीं, भोगता नहीं है तो संसार है ही नहीं, खत्म हो गया। परमात्मा के खास परमात्मा के है, बस सरल हृदय से ये स्वीकार कर लें कि हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारे। कोई अपनी चीज नहीं है, ऐसी पहचान कि कोई चीज हमारे साथ जाती नहीं और कहीं नहीं, साथ रही नहीं, रहेगी नहीं, रह सकती नहीं, और परमात्मा हमारे से अलग हो सकती नहीं। परमात्मा हमारे पहले से हमारे हैं, और पहले हमारे थे, अभी हमारे हैं, और हमारे ही रहेंगे, हमारे से अलग हो सकते ही नहीं। जीव में ताकत नहीं, मैं भगवान में भी ये शक्ति नहीं है कि जीव को अपना अलग कर दे। सदा जीव के साथ रहते सदा। तो परमात्मा का हमारा संबंध खास संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, दूर हो सकती ही नहीं। दूर थे नहीं, दूर है नहीं, दूर होंगे नहीं, हो सकते ही नहीं। पहले दूर नहीं थे, अभी दूर नहीं है, अगर दूर नहीं होंगे और दूर हो सकते ही नहीं। तो हम परमात्मा के परमात्मा हमारे, ये अगर बात स्वीकार कर लें तो प्रेम हो जाएगा। प्रेम है भगवान में, हमारे तो वेदर गोपाल दूसरा कोई, जैसे मीरा भाई ने कह दिया, मेरे तो वेदर हुआ दूसरा कोई, दूसरी अपने अपने होते हैं, वो हमारी नहीं है, हम भगवान के हैं। अपने अपने तो छोड़ा पड़ा प्रकृति है, भगवान के साथ है, हम भगवान के साथ है। ये कृपा करो, पहले भी कहा है, पहले भी मैंने कहा है, फिर भी कहता हूं, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे हैं, पक्की बात है। मतलब क्या बातें लगती है, केवल स्वीकार कर लें। एक बार सरल देश से दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर ले कि भगवान हमारे और हम भगवान के, बस पूर्ण पराशय परिश्रम, पराशय नहीं हो भगवान का आश्रय, ये भोगों का आश्रय, संसार का आश्रय ये नहीं है। भोग हमारे साथ देते ही नहीं, भगवान हमारे साथ रहते थे, कोई भोग हमारे साथ नहीं रहेगा और कोई क्रिया में साथ नहीं रहेगी, क्रिया और पदार्थ कोई साथ नहीं रहेगा। क्रिया हमारे साथ रहना चाहते क्रिया तो परिश्रम होता है, बस दुआ भगवान पदार्थ हमारे साथ है तो पराशय होता है। तो पराशय नहीं है भगवान का आश्रय है, और परिश्रम नहीं है विश्राम है, क्योंकि परमात्मा परम विश्राम स्वरूप है। और हमारा भी यही है, माया तत्मिदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति न, अव्यक्त मूर्ति भगवान ही हमारी है, हमारी साथ है। सिवाय परमात्मा के कुछ हुआ नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, परमात्मा ही परमात्मा है। हम अपने अलग मानते हैं नहीं, वासुदेव सर्वम परमात्मा के है वहां पर भाई बहन कोई छोटा बड़ा ब्राह्मण क्षत्रिय वैज शूद्र ऐसे मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी सब एक परमात्मा ही है सब एक परमात्मा ही है सब है तो सर्वम हो जाएगा सर्वम वासुदेव और जब ये सर्व की तरफ दृष्टि हट जाएगी तो वासुदेव फिर सर्व नहीं है ऐसा दिख है देखो पावाना है ये बहुत बढ़िया है गीता का साक्षात स्वरूप बताया साक्षात स्वरूप पारदर्श है स्वयं आत्मा सुदुर्लभ मनुष्या नाम सहसु कष्ट सिद्धे कोई यत्न सिद्ध करे जगत्ता में सिद्धा नाम तो सिद्ध हो गया उनमें भी वासुदेव स्वयं दुर्लभ है ज्ञान योग भक्ति योग दया योग अर्थ योग राजयोग मंत्र योग कई योग है सब सिद्ध होते हैं बस सिद्धा नाम सर्वासा सर्व सर्व सिद्ध है और वह सब आत्मा से दुर्लभ ऐसे उनसे कोई महात्मा हुआ नहीं है नहीं होगा नहीं हो सकता ही नहीं वो हम है स्वीकार केवल स्वीकार कर दो और कुछ दो नहीं मत पर तरम नान्यत किंच दस्ती धनंजय मेरे से और कोई है नहीं मनसा वसा दृश्य गिरते अंधेरी बिंदी आम एव नन्य मैं ही हूं मैं उसने सब परमात्मा ये आखिरी बात है इसको स्वीकार कर दो हाँ हाँ कर दो हाँ सब बया सुबह हाँ घर का काम इतना ही हाँ आपके घर का उद्योग इतना ही है हाँ बस इसमें क्या बदला गए हाँ हाँ सिवाय परमात्मा के कुछ नहीं है कुछ नहीं है कुछ नहीं है इसके लिए ही भजन ध्यान जप कीर्तन गीतार पढ़ना पढ़ाना देखना दुख करना तीर्थ करना व्रत करना उपवास करना इसलिए सब ये समझ में ना आवे तो ये करो जो समझ शुद्ध हो जाएगी पहले अगर समझ लो कुछ करने की जरूरत नहीं सबसे श्रेष्ठ बात है सबसे उत्तम बात है सब आत्मा सुदुर्लभ कितनी बढ़िया बात है केवल स्वीकार और कुछ नहीं काऊ के बल भजनकार काऊ के आचार व्यास भरोसे कुंवरी के शोत पाओ वर्षा जो कुछ इंद्रियों से ग्रहण होता है मन से ग्रहण होता है वचन से मनसा कर्मणा दृष्टिया मनसा वसा दृष्टिया विजय इंद्रिय भी अहम भगवान सभी भगवान नहीं भगवान सभी भगवान मेरे परम पिता है मस्त हो जाए मौत हो जाए हाँ ये स्वीकार कर लिया बस हो गया पूरा काम दूसरी बात वही है ना कल क्या था ना ना ना और नाना पूर्ण हो गए, पूर्ण कुछ भी बाकी ना और ना, केवल स्वीकार है स्वीकार। जैसे आपकी कन्या वर को स्वीकार कर लेती है उम्र भर के लिए, खराब से आचरण है तो भी मुख्य बहू है, परिचय यही देगा मुख्य बहू है, खराब रहेगा आचरण में भी अच्छा नहीं, पति बर्ताव कहना ही क्या गया, बात ही अलग है, नहीं तो बहुत उसी कहलाती। तो है हमारे कपूत है तो सबूत है तो अच्छे है तो मंद है तो मारवाड़ी गाँव है ने कह लोगो बावड़ो तो इच्छा कर रावड़ो, कह लोगो बावड़ो तो इच्छा कर रावड़ो, कैसी बोली बात, गलो बावड़ो तो इच्छा कर रावड़ो। जैसे है ऐसे ऐसे शिव जी कथा आती है, एक आदमी काम गया तो शिवरात्रि का दिन था, भूख हो गया मिले को नहीं थी, जानवर को मार खा जाता था, जानवर मिला नहीं, शाम को देखा एक मंदिर है, मंदिर शिव जी का ऊपर छत्र लिया चांदी का छत्र, तो पास बचो मंदिर तो जीत के शहीद हो गए, ज्योति सही थी, भगवान खुश हो गए, ज्योति सही शिवरात्रि के दिन शिव जी गड़बड़ी हो गए, पहली उतार दी ज्योति सही थी, भगवान शंकर खुश हो गए, कैसी बात है, भगवान अच्छे बनाए, जैसे हो वैसे ही आप कैसे ही हो, अच्छे हो बंदे हो बुरे हो भले हो कैसे हो भगवान के, फिर शुद्ध करना आपको निर्मल करना भगवान का काम है, आप कोई साधु को ब्राह्मण को कपड़ा दे दो पशु कपड़े को साफ करना धोना करना और अपने कपड़े आप नहीं तो मैं नहीं मिले रखो तो है भगवान जैसे है तैसे, मौज ही बात है, वहां बड़ी बात है, सब भगवान है, ऐसे भगवान है, खराब से खराबी भगवान के, पृथ्वी है पृथ्वी, पृथ्वी में दुर्गंधि व्याव है सुगंधि व्याव है और सब सब संघर्ष है, पृथ्वी से पैदा होते मृत्यु पृथ्वी से पैदा होती, जहर भी पृथ्वी से पैदा होता है, अमृत भी हम लोग केवल भगवान के हैं, केवल स्वीकार करना, स्वीकार करना, स्वीकार स्वीकार करने के सिवाय कोई जरूरत नहीं होती, स्वीकार कर दिया, धर्म टूट गया तो विवाह तो हो गया, अब अयोध्या जाओ बरात बरात जाओ नेक चार करना रहा है, वो बोला नेक चार संबंध हो गया, कैसे मानी बात है, धनुष टूटते ही विवाह तो हो गया, अब नेक सवार करना है, अब नेक सवार करना है और कुछ नहीं, बंद हो गए। नचेगने सीधी बात अब भजन का जप करेंगे अनेक सार है हम तो अपने अपने कमरा में आराध के नाचे बहुत हो गए वो बताया देख लिया देख लिया देख लिया हम तो भगवान ही है झूठी से चल गया अपने बात है अब झूठी है इतनी विशेष बात है झूठी बोतल हम है जैसे गए तैसे भगवान गए हम भगवान को चाहिए शुद्ध करो तो है जैसे रखो तुम्हारी मर्जी हमें क्या मतलब है हम तो आप कहे हम आप अरे भगवान के होते ही शुद्ध ज्यादा है पार्षद और संत में बड़ो अंतर हो जाए पार्षद है और लोहा कंचन करे वो करे आप समान पार्श पार्श नहीं बनाता ये पार्श को पार्श बनाते भगवान भगत मेरे मुकुट मणि पार्श दे वो भगत को दास ऐसे दिशा क्या बोला हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ठका लगे हाँ हाँ महाराज हाँ मम्मी बात सुन हाँ मम्मी बात सुन हाँ महाराज ईश्वर जी बोला हाँ महाराज हाँ इतने खर्च है ये ब्याह करने में खर्चों भी लागे आदमी आवे कि दर्शना में अरे खर्चो रोती कभी नहीं क्यों हाँ हाँ मम्मी वास हाँ हाँ महाराज हाँ ठीक है ना कैसी मौज होगी घर का खर्चा इतना ही है तुलसीदास जी महाराज कहते हैं बिगड़ी जन्म अनेक सुधरे अभी आज आज अभी सुधर जाए होए राम को होए राम को नाम नाम जपने के बाद भगवान को बताए अपने होए राम को नाम अपने होकर के नाम से बना कुछ मत करो नाचते रहो कुछ राम जी का होगा राम जी ऐसे सुगम और क्या होता है बताओ हाँ हाँ महाराज मम्मी वंश होती लोग हाँ महाराज इस वंश थी होना से हाँ हाँ अब ठीक करोगे शुरू करिए तुम करोगे नारायण नारायण नारायण